तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। करूँ क्या हाय, तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। करूँ क्या हाय, बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। करूँ क्या हाय, करूँ क्या हाय। में नाम कर जा, तू मेरा नाम लेके मर जा। यही बस है दवा तेरी मेरी दीवानी। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। करूं क्या हाय, कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। करूँ क्या हाय, बदन तेरा है एक शोला मुझे जिसने जला डाला बदन तेरा है एक शोला मुझे जिसने जला डाला Yeah.